Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7, serwis Trójki, przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polska gotowa do wprowadzenia unijnych certyfikatów covidowych, mają obowiązywać od 1 lipca. Drugi dzień egzaminów ósmoklasistów, pora na królową nauk matematykę. O Ukrainie i działaniach władz Białorusi Joe Biden chce rozmawiać z Władimirem Putinem. Polska jest przygotowana do wprowadzenia certyfikatów covidowych, które mają ułatwić podróżowanie bez konieczności poddawania się kwarantannie, poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki. Dokumenty mają zawierać informacje o szczepieniu, negatywnym teście i przebytym zakażeniu COVID-19. Na unijnym szczycie w Brukseli przywódcy 27 potwierdzili zgodę na wprowadzenie certyfikatów od 1 lipca w całej Unii. Polska jest przygotowana od strony technicznej, od strony informatycznej do tego, aby nasze dokumenty medyczne były honorowane w całej Europie. Resort zdrowia potwierdził wczoraj 1000 nowych przypadków koronawirusa. Wiceminister Waldemar Kreska podkreśla, że epidemia jeszcze się nie skończyła i tylko szczepienia są szansą na powrót do normalności. Poprzednie fale pokazały, że to jest jakby naturalny przebieg epidemii, że po szczycie dochodzi do wypłaszczenia, do zmniejszenia ilości nowych zakażeń. Dlatego ciągły nasz apel, abyśmy jednak się naprawdę wyszczepili w takiej ilości, aby na jesieni nie pojawiło się to, co zapowiadają niestety epidemiolodzy, kolejny wzrost zakażeń. W Polsce w pełni zaszczepionych jest prawie 5 700 000 osób. W systemie zarejestrowało się na szczepienie 50% osób dorosłych. To jednak wciąż za mało, by osiągnąć odporność populacyjną, dlatego rząd będzie zachęcał Polaków do szczepień. W lipcu startuje loteria Narodowego Programu Szczepień, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Co 2000 osoba wygra 500 zł, ale to nie wszystko. Nagrody po 50 tysięcy złotych, do tego różnego rodzaju nagrody rzeczowe, takie jak hulajnogi elektryczne, vouchery na paliwo, vouchery ubezpieczeniowe. Co miesiąc dwie nagrody po 100 tysięcy złotych plus samochód hybrydowy. Rząd wprowadza także pewnego rodzaju rywalizację między gminami. 500 gmin, które jako pierwsze osiągną wskaźnik zaszczepienia mieszkańców na poziomie co najmniej 75%, otrzyma 100 tysięcy złotych na dowolny cel. Rekordziści mogą liczyć na więcej. 49 gmin z najwyższym wskaźnikiem w swoim regionie otrzyma po 1 000 000 zł. Lider w skali całego kraju dodatkowo 2 miliony. Gminy zostaną zobowiązane do tego, by telefonicznie się kontaktować z seniorami powyżej 70 roku życia z propozycją szczepienia w domu. Od 1 lipca drugą dawką będziemy mogli się zaszczepić w dowolnym punkcie. Sylwia Białek, Polskie Radio. A gościem Beaty Michniewicz w salonie politycznym Trójki o 8.45 będzie minister zdrowia Adam Niedzielski. Drugi dzień egzaminów ósmoklasistów. O 9.00 pora na matematykę. Wczoraj uczniowie kończący podstawówkę zmierzyli się z językiem polskim. Był pan Tadeusz. Byłam na to gotowa. Bardzo obawiałam się, że będzie balladyna, ale na szczęście nie było nic balladyny. Pierwszy tekst to był pan Tadeusz. Całe szczęście powtarzałem to, więc myślę, że wszystko dobrze umiałem. Bardzo przyjemny temat rozprawki. Czy człowiek w trudnych sytuacjach poznaje samego siebie? Przyjemny temat bardzo. Pan Tadeusz to chyba każdy się spodziewał, chociaż trzeba było to przeczytać, bo jak nie zna się tego tekstu, to można źle coś zaznaczyć, bo zadanie było podchwytliwe. Jutro przed ósmoklasistami egzamin z języka obcego. Ukraina oraz działania władz Białorusi. O tym z Władimirem Putinem ma rozmawiać amerykański prezydent Joe Biden, zapowiedziała to rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji dojdzie 16 czerwca w Genewie. Rzeczniczka Białego Domu oświadczyła, że celem szczytu jest przywrócenie przewidywalności i stabilności w relacjach Stanów Zjednoczonych z Rosją. Powiedziała, że dużą część spotkania zajmą rozmowy na temat strategicznych arsenałów jądrowych. Prezydent poruszy też kwestię Ukrainy, podkreślając poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej tego kraju. Podniesie też sprawę Białorusi i przekaże nasze głębokie zaniepokojenie, co wyraził już publicznie. Jen Psaki podkreśliła, że dyplomacja polega także na spotkaniach z przywódcami, z którymi prezydent Stanów Zjednoczonych ma wiele rozbieżności. Nie traktujemy spotkania z prezydentem Rosji jako nagrodę, ale kluczowy element obrony amerykańskich interesów. Jen Psaki nie podała dodatkowych szczegółów na temat szczytu. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do wspólnego świętowania Dnia Matki zaprasza Polskie Radio dzieciom. Dziennikarka Anteny Katarzyna Pietrzak zachęca do wzięcia udziału w akcji Laurka dla Mamy. Na naszym profilu facebookowym został opublikowany specjalny post, pod którym można pochwalić się laurkami przygotowanymi przez dzieci. Ale jest jeden warunek. Laurka musi być wykonana ulubionym kolorem mamy.

Spraw mamie ogromną radość. W Lidlu specjalnie na Dzień Mamy. Bukiet 13 róż 20% taniej, tylko 7,99. Tak, bukiet róż tylko 7,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 7. Szanowni Państwo, przypominam, że zabierając dzisiaj mamę gdzieś, wychodząc, nie wiem, na przykład do restauracyjnego ogródka z okazji Dnia Matki naturalnie, pamiętajmy dobrze się ubrać. Pan w jakiej sprawie? Proszę mnie puścić. Pan tu nie wejdzie. Jestem as. Pan mnie nie będzie straszył. Pan nie ma krawata. Przepisy są po to, żeby je przestrzegać. Sprawa jest wyjątkowa. Proszę mnie puścić. Ja już skończyłem. Z panem więcej rozmawiać nie będę. Ponieważ szanuję dobro społeczne i spokój publiczny, nie wyrwę tych drzwi, żeby rozprawić się z panem. Tym bardziej, że przecież w ogródku można usiąść, a nawet trzeba. Zatem wyrywanie drzwi rzeczywiście no, nie ma takiej potrzeby, żeby burzyć porządek społeczny. Nirvana, The Man Who Sold the World w Trójce teraz. Spoken wasn't well, although I wasn't there. Said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Na trójkę. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół. strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Pysza! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Pysza! Już, już, już nie wytrzymuję tempa. Wszystko k***a skręca. Pysza! Straszna hała w głowie. Więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, już, już, już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Godzina 7.17, program Trzeci Polskiego Radia. Pospekulujmy sobie teraz trochę. Czy to się dzisiaj wydarzy? Ksiądz z Opola zainwestował pieniądze pożyczone od wiernych w kryptowaluty. Nowe buty, ojcze. Zamszowe. Nie, za swoje. Niestety proboszcz wszystko stracił, co nie spotkało się z entuzjazmem samych zainteresowanych, którzy nie docenili przedsiębiorczości duchownego. Zbisał jak ten twój oszczędny, kierowniczy filmowy łeb. Pieniądze należy zdobywać legalnie, a nie lewymi kombinacjami. To cenna lekcja mówiąca o tym, żeby kiedy nie trzeba, to nie inwestować swoich pieniędzy. Zwłaszcza w kryptowaluty. Ale ja nie mam pieniędzy. A to nie jest powód ani przyczyna. Ludzie mają pieniądze, a pan masz duże zaufanie i duże zdolności. Czy kurs Bitcoina wróci do poziomu sprzed krachu? Czy to się dzisiaj wydarzy? W ubiegłą sobotę brytyjscy ekoaktywiści zablokowali 2000 ciężarówek dostarczających zaopatrzenie do sieci fast food, której patronuje klaun. A może frytki do tego? Działacze organizacji Extinction Rebellion domagali się, by firma zrezygnowała z mięsa do 2025 roku. Patrz pan, co za głupota, żeby 7 osób manifestację robić? To jest właśnie demokracja, żeby każdy se nawet w pojedynkę mógł pójść. Z takimi durnymi hasłami. Z najdurniejszymi właśnie, to jest tolerancja. A pierdolisz pan tolerancję. No sam pan pierdolisz. No tylko nie pierdolisz, bo wridać mogę dać. Czy to się dzisiaj wydarzy? Czy Ronald podejmie decyzję, aby zrezygnować z mućki na rzecz buraka? I co na to politycy? Chcę, żeby państwo tu usłyszeli. Mamy kurczaki, mamy ziemniaki i to są fakty tutaj nad Wisłą. To ja znam receptę, a recepta jest bardzo prosta. I przypomnę jeszcze raz. Proszę tutaj prosto odczuwać. Kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki, kurczaki i ziemniaki. Na koniec ceny nieruchomości w Zakopanem. Hej, bystro woda, bystro wodzicka, pytało dziewcę o Janicka. Cena metra kwadratowego w zimowej stolicy Polski przekracza już cenę na Manhattanie. Nie jest to jednak zaskoczenie, gdyż już dawno pewni bliźniacy to przewidzieli. Na razie jest ściemnisko, ale będzie. San Francisco, a tam gdzie to kretowisko, będzie stał mój bank. Czy cena metra kwadratowego w Zakopcu spadnie z poziomu 40 tysięcy złotych za metr? A może wzrośnie? Czy to się dzisiaj wydarzy? Wypadasz z gry, 4-5 zapominam się, znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Minuty po godzinie 6. Jeden z moich ulubionych seriali, czyli Stranger Things. Doczeka się gry komputerowej. Amerykański internetowy serial science fiction. Platforma internetowa, na której jest ten serial emitowany, wkracza w sektor gamingowy i pierwsza produkcja będzie wzorowana właśnie na tym serialu. Internetowych graczy ciągle przybywa, ten sektor to ponad 2 miliardy ludzi na całym świecie i uwaga, 200 miliardów dolarów na inwestycje w branży gamingowej. Przychody samej polskiej branży gier osiągają 500 milionów euro i pod tym względem jesteśmy na 20. miejscu na świecie. Ja bardzo się cieszę, że ten serial akurat zostanie zekranizowany. Jestem wielkim fanem. Zastanawiam się, w czyją rolę się tam będziemy mogli wcielić. Teraz Marek Jackowski, oprócz Błękitnego Nieba w Trójce, 24 minuty po godzinie 7. Przypomnę tylko, że numer do nas, do studia radiowej Trójki, to 2 2 7 3. Paweł przy telefonie czeka na Państwa połączenia. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. W gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Osiem minut po godzinie siódmej. Jeszcze przed godziną ósmą mamy dla Państwa rozmowę z Pawłem Szubą. Jest to Polak mieszkający na Islandii, który pobił rekord Islandii w długości lotu paralotnią. 100 kilometrów przeleciał pan na paralotni, pobijając poprzedni rekord o 31,5 kilometra. To jeszcze przed godziną ósmą. Za chwilę nasz serwis ekonomiczny w Trójce i przypominam, dzisiaj Dzień Matki. Zjedz coś. Mamo, nie jestem głodny, uderzyłem się w skrzynkę. Skrzynkę? Zupy zjedz, talerz gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra. Mamo, nie chcę zupy na listy, chcę z mamą porozmawiać. Na listy możesz rozmawiać i jeść. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat sytuacji na rynku pracy w kwietniu. Według wstępnego szacunku resortu rozwoju w poprzednim miesiącu stopa bezrobocia wyniosła 6,3%, czyli była o 0,1 punktu procentowego niższa niż w marcu. Analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Michał Gniazdowski spodziewa się, że dzisiejszy odczyt potwierdzi wcześniejsze szacunki. Będzie to efekt zatrudnienia pracowników do prac sezonowych. Należy zauważyć, że skala tego typu prac jest dużo mniejsza niż w poprzednich latach. Dlatego też najbliższe miesiące mogą przynosić małe wahania wskaźnika, pomimo że w standardowych warunkach obserwowaliśmy spadki stopy bezrobocia w okresie wakacyjnym. A co z drugą połową roku? Systematycznie rośnie liczba ofert pracy zgłaszanych do urzędów. Obecnie odpowiada ona wynikom notowanym w 2019 roku. Także przedsiębiorcy ankietowani przez GUS coraz śmieli wypowiadają się o perspektywach poszerzania zatrudnienia. Poprawa ocen widoczna jest we wszystkich gałęziach gospodarki, nawet w sektorze usług, który najmocniej ucierpiał w trakcie pandemii. Dodatkowo badania konsumenckie wskazują, że coraz mniej pracowników obawia się o utratę pracy. Tym samym spada ryzyko zwolnień. Ze wstępnych danych Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w kwietniu wyniosła blisko 1 053 000 osób. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim, a najwyższą w warmińsko-mazurskim. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami głównych indeksów. Akcje spółek technologicznych po wzrostach w drugiej części dnia zeszły pod kreskę. Papiery Amazona znalazły się pod presją po tym, jak sąd w Waszyngtonie zapowiedział pozew przeciwko gigantowi z powodów antymonopolowych. Na warszawskiej giełdzie odwrotnie. Główny indeks WIG20 zyskał 0,92%. Euro o poranku kosztuje 4,48, frank 4,09 zł, dolar 3,65, a brytyjski funt 5,18. Deszczowo dzisiaj w Olsztynie, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie oraz w Łodzi. Zainteresowanych tutaj, przepraszam, no nie moja to wina, trudno, aura tak zarządziła. Natomiast w pozostałej części kraju słonecznie i temperatury od 19 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdyby tak za smartfona na raty w Media Expert płacić 10 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego smartfona 10 zł? No. No to by było super. Nie, RRSO 0%. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wytrawny łowca wie, jak przygotować się na polowanie. Kamuflaż? Jest czarnetka? Jest. A gdzie ty się wybierasz? Na polowanie! I jakie znowu polowanie? Polowanie na okazję. W promocji Łowcy Super Promo. Zostań łowcą Super Promo i poluj na okazję na intercity.pl. Teraz jeszcze więcej biletów do złowienia na podróże w środku tygodnia. Pośpiesz się, bo ci okazje uciekną. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły promocji na intercity.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz przed Państwem w Trójce zespół pieśni i tańca Linkin Park w dziele liryczno-muzycznym zatytułowanym Castle Glass. Za moment ich koledzy po fachu z utworem Somebody Told Me, to będzie zespół The Killers. Zegar twierdzi, że jest 27 minut do godziny 8. Zajmiemy się już za moment rozwiązywaniem zadań z matematyki w sposób kompletnie zautomatyzowany przez przeglądarkę internetową i przed godziną 8 obiecana rozmowa z autorem rekordu Islandii w długości lotu paralotnią, czyli z naszym rodakiem Pawłem Szubą. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver way. Past the black where the sirens sing. In a nova's glow and drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see. For you to see. crack in this castle of glass. Hardly anything else I need to be. Pora na trójkę. Somebody told me. Ktoś mi powiedział, że masz chłopaka. Taki jest tekst tego utworu. Zespół The Killers, 20 minut do godziny 8. Szanowni Państwo, już kalkulator naukowy może nie być potrzebny i nadchodzi nowa era ściągania z matematyki, albowiem jest szansa, że lekcję odrobi za nas przeglądarka internetowa. Chodzi o przeglądarkę Microsoft Edge. Nie jest to reklama, dlatego że jest to przeglądarka dołączana do systemu operacyjnego. Wczoraj wspominaliśmy na antenie radiowej Trójki, że przeglądarka Microsoft Internet Explorer przestanie być w sierpniu w ogóle wspierana, zatem już nie ma sensu jej używać, przynajmniej dla takich szarych użytkowników. Natomiast jej miejsce już na stałe zastępuje Microsoft Edge, który, uwaga, to nie chodzi o to, że poda nam wynik działania,

pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Trzynaście minut do godziny ósmej. The Beatles w Trójce za nami. Paweł Szuba, Polak mieszkający na Islandii, pobił rekord tego kraju w długości lotu paralotnią. Pokonał dystans ponad 100 kilometrów, poprawiając poprzedni rekord Islandii o 31,5 kilometra. Pan Paweł na co dzień mieszka właśnie na Islandii, a nam udało się do niego dodzwonić i zapytać, co było najtrudniejsze w locie. Najtrudniejsze było, żeby nie lecieć za wysoko, gdyż były na tyle dobre warunki, że chmury, pod którymi się lata, zasysają. Ciągną po prostu całą paralotnię z pilotem do góry i trzeba po prostu uważać, żeby nie zostać wessany w taką chmurę, bo w takiej chmurze najczęściej jest bardzo turbulentnie, potrafi padać grad, śnieg, deszcz. Musiałem trzymać się z kraju w chmur, jak byłem za wysoko, żeby po prostu mnie nie wciągnęły. I ciężko było nawigować między tymi chmurami, żeby nie utknąć w nich. To było zimno. To zapomniałem dodać, bo na ziemi było około 13 do 15 stopni Celsjusza, czyli że to było już raczej na minusie. A czy zakładał pan, że pobije pan rekord? Zawsze jakby celem takim z tyłu głowy jest, żeby polecieć jak najdalej, żeby pobić rekord. Najczęściej to się nie udaje, zwłaszcza na Islandii, bo pogoda jest tu dość wymagająca, ale tym razem się udało, na szczęście się udało. Wiedziałem, że przeleciałem daleko, to mniej więcej się czuję, nigdy się nie wie na 100%, aczkolwiek można mieć to zawsze na instrumencie wyszczególnione, ile przeleciało się od miejsca startu. Ja niestety nie miałem tych danych na moim instrumencie, więc nie byłem do końca pewien. Wiedziałem, że dość daleko, obstawiałem, że między 80 a 90 kilometrów, no a wyszło 97,5 bodajże. Rekord Islandii zdobyty, czy ma pan plany bicia kolejnych rekordów? Plany są zawsze. Dzisiaj na przykład kolega, z którym zawsze latam, też poleciał bardzo daleko. Jest niesamowita pogoda, niesamowity maj, jeszcze takiego tutaj nie pamiętam, więc może już muszę pobijać rekord. Rekord Islandii pobity, co z rekordem świata? Myślałem, no mam takie marzenia, wiadomo. Najczęściej próby są podejmowane w Brazylii, w październiku i listopadzie, tylko to już wymaga bardzo dużych umiejętności, gdyż robi się to zazwyczaj przy bardzo silnym wietrze, także może kiedyś się na to zdecyduję. Naszym gościem był Paweł Sztuba, Polak mieszkający na Islandii, który pokonał dystans ponad 100 kilometrów na paralotni, pobijając poprzedni rekord Islandii o 31,5 kilometra. Man of Constant Sorrow, teraz Skiwif w Trójce. 10 minut pozostało do godziny 8.